800 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 listopada. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Premier odwiedził późnym wieczorem granicę z Białorusią, odebrał raporty od służb. Minister zdrowia o projekcie, który pozwoli zweryfikować pracodawcę, czy pracownik jest zaszczepiony. To nie jest rozwiązanie, które wymusza szczepienie, tylko to jest rozwiązanie, które zapewnia bezpieczeństwo epidemiczne firmie. Rywale im odlecieli. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła dopiero 16 w konkursie w Niżnym Tagile. Premier na granicy polsko-białoruskiej późnym wieczorem spotkał się ze strzegącymi jej żołnierzami oraz funkcjonariuszami Straży Granicznej Policji. Właśnie dotarłem na granicę w okolicach Krynek, gdzie odbywa się specjalna narada i gdzie odbieram raporty od funkcjonariuszy pracujących na miejscu, napisał Mateusz Morawiecki na Facebooku. W sprawie kryzysu na granicy działamy bez przerwy i we wszystkich możliwych obszarach, bez względu na dzień tygodnia czy porę dnia. I tak będzie aż do pomyślnego rozwiązania sytuacji, dodał szef rządu. Wcześniej w ciągu dnia premier spotkał się z szefami rządów Estonii, Litwy i Łotwy w stolicach ich państw. Rozmowy dotyczyły sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. To rozwiązanie wyważone. Tak minister zdrowia Adam Niedzielski mówi o projekcie ustawy, który pozwoli pracodawcy sprawdzić, czy pracownik jest zaszczepiony. Przepisy mają wkrótce trafić do Sejmu. I to jest propozycja, która stara się właśnie uwzględnić tą taką zbilansowaną, zrównoważoną perspektywę. Bo z jednej strony to nie jest tylko kwestia certyfikatu szczepiennego, to jest kwestia certyfikatu wykazującego odporność. Rozwiązanie, które przedstawili posłowie, to nie jest rozwiązanie, które wymusza szczepienie, tylko to jest rozwiązanie, które zapewnia bezpieczeństwo epidemiczne firmie, a to bezpieczeństwo epidemiczne jest właśnie po to, żeby ludzie nie tracili miejsca pracy. Projekt ustawy przygotowują posłowie PiSu. Zakłada on, że jeżeli pracodawca uzna za konieczne, będzie mógł przesunąć niezaszczepionych pracowników na inne stanowisko. Nie powiodło się polskim skoczkom narciarskim w niedzielnym konkursie w Niżnym Tagile. Najlepszy z biało-czerwonych Piotr Żyła był 16, a Andrzej Stękała 30. Do drugiej serii skoków nie awansowali Stoch, Kubacki i Wolny. Tak występy naszych zawodników komentuje były skoczek narciarski Łukasz Rutkowski. No widać, że na ten moment coś tam nie gra. Zawodnicy, którzy kończąc sezon poprzedni, pokazują się dalej na wysokim poziomie, a tutaj widać, że po niektórzy jeszcze mają problem. Na pewno w większości to jest z pozycją dojazdową, gdzie muszą sobie ustabilizować. Następne zawody Pucharu Świata w sobotę wrócę w Finlandii. Papież zaapelował do młodzieży, by była krytycznym sumieniem społeczeństwa. Franciszek odprawił mszę w Bazylice Watykańskiej w związku z uroczystością Chrystusa Króla i obchodami Światowych Dni Młodzieży na szczeblu diecezjalnym. Papież powiedział, że dzisiejszy świat goni za bieżącymi zyskami, tłumiąc wielkie ideały i marzenia. Podziękował młodym ludziom, że mają odwagę marzyć i walczyć o najsłabszych i ochronę stworzenia, o świat piękniejszy i bardziej ludzki. Siate liberi, siate autenti. Bądźcie wolni, autentyczni, miejcie w sobie pasję, abyście swoimi marzeniami mogli powiedzieć, moje życie nie jest zniewolone logikami tego świata. Dalle logiche di questo mondo. Franciszek podkreślił, że ta postawa pomaga dorosłym i Kościołowi. Dodał, że Jezus naucza, aby sprzeciwiać się złu jedynie siłą dobra, ale trzeba iść pod prąd, bez dróg na skróty ani fałszu. Powiedział, że nasz zraniony złem świat nie potrzebuje kolejnych ambiwalentnych kompromisów, chwiejności i wyrachowanego działania z nadzieją na zysk. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny z większymi przejaśnieniami, miejscami głównie w południowej połowie kraju i na wybrzeżu przelotne opady deszczu. W większości Polski będzie 6-7 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie jedynie 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Trójka pod księżycem. Poniedziałek, 22 listopada, 5 minut po północy. Tej nocy po raz kolejny otwieramy przestrzeń intymnej rozmowy o ludzkich sprawach. Zapraszamy obecnych w domach, w pracy, w samochodach, do opowiadania, do słuchania, do bycia razem w tym trudnym czasie. Otóż, gdy prosimy kogoś o założenie maseczki, jakże często narażamy się na gniew, bywa niepohamowany. O gniewie i złości, o ich przyczynach, dziś porozmawiamy, ale także o wszystkich sprawach, które nurtują Państwa duszę, wypełniają umysły. Poniedziałkowa noc to noc zaufania. 22 i 7 trójek to nasz wspólny telefon zaufania. Chłodną noc, porozmawiajmy o gniewie i o złości. One dotyczą nas wszystkich. Te emocje są, można powiedzieć, nierozłączne z kondycją naszego życia. Jest takie powiedzenie, że jedna minuta gniewu zabiera nam 60 sekund szczęścia. I w kulturze i religii gniew to jeden z siedmiu grzechów głównych w chrześcijaństwie. W buddyzmie jedna z głównych przeszkód do osiągnięcia oświecenia. Jemu pokrewne to złość i wściekłość.

o'clock in the evening, when the day goes down, she leaves the bright house lights. Stands and watches with a coat pulled around, as torches light the western skies. Sometimes she thinks she knows him just too well, other times not much at all. They live their lives in some familiar spell, catch each other when they fall. Nothing lasts, well she knows. Try to hang on, when it's gone, you'll be burned. Fashions and friends come and go, everyone travels that road in their turn. She wants to run out where the day meets the night, far beyond these Midwest farms. But she'll be with him till the day she finds a stranger lying in her arms. Po asocjacji literackiej przychodzi mi do głowy filmowa w filmie 12 gniewnych ludzi z roku 57, w filmie Lumeta. Ławnicy zmagają się i przezwyciężają tkwiący w nich gniew i złość. Film mówi o gniewie na wielu poziomach. Czy spotykacie państwo gniew wokół siebie, wśród osób bliskich, spotykanych w pracy, czy też na ulicy? Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Zapraszamy do rozmowy. Zabawa w dwa ognie, czekasz aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, kiedy zacznie się ściemniać. A moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij. Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij. Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Zbieramy się tyle lat, to co między nami jest święte, choć tracę wiarę, moja wiara blednie. Co kiedy patrzę ci w oczy, a nie o inne światy, wirują mi w głowie jak blender. Ocal mnie od ognia, kiedy leżę sam w sypialni, ogień liże parapety i firanki. To trochę jak zabawa w dwa ognie, czekam aż piłka mnie dotknie, z zejdę z boiska zbity jak pies. To trochę jak zabawa w dwa ognie, w dwa ognie. Kiedy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, mętną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Spotykacie Państwo gniew wokół siebie, wśród osób bliskich, spotykanych w pracy czy na ulicy? Sięgnijmy do przykładów pierwszych z brzegu, agencyjnych. Oto pierwszy. W jednym z leszczyńskich marketów kobieta miała zwrócić uwagę mężczyźnie na brak maseczki. Po wymianie zdań kobieta została uderzona tak mocno, że upadła na ziemię. W sprawie interweniowała policja. Groźbami karalnymi i uszkodzeniem ciała zakończyła się sprzeczka pomiędzy dwoma mieszkańcami Głogowa. Jej powodem było zwrócenie uwagi na brak maseczki ochronnej na twarzy jednego z nich. Uwaga była jak najbardziej na miejscu, natomiast dalszy przebieg zdarzenia wymknął się całkowicie spod kontroli. Młody mężczyzna pobił pasażera autobusu w Bydgoszczy, który upomniał go o konieczności noszenia maseczki w komunikacji publicznej. Nastolatek ignorował prośbę mężczyzny, a gdy autobus zatrzymał się na przystanku, mężczyzna pobił go i uciekł. 34-letni Kielczanin pobił w centrum miasta 66-latka po tym, jak ten zwrócił mu uwagę, że noszenie maseczki jest obowiązkowe. Napastnik tak popchnął pokrzywdzonego, że ten upadając złamał rękę. Czy spotkali się Państwo z wybuchami złości, taką erupcją gniewu, jak te wyżej opisane? Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Prosimy o telefony, o podzielenie się Państwa doświadczeniami z gniewem i złością. Mamy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rozmawiamy dzisiaj o tych emocjach, które nas dotykają, takich jak gniew, takich jak złość. Jakie są tutaj pana doświadczenia? No, moje doświadczenia są takie, ja już trochę przeżyłem życia, że gniew i złość zwalczą dobrocią i miłością. Ale chciałem rozwinąć temat takiego stopnia, że najbardziej mnie po prostu złość denerwuje, nieraz doprowadza do wściekłości, zawiść ludzka, podłość ludzka, a najbardziej to głupota. Ale po prostu to jest 2-3 głębsze oddechy. Ludzie tacy są. Tacy są. Po prostu ja nic na to nie poradzę. Po prostu ja się muszę z tym pogodzić. Niektóry wytłumaczę, o ile daje mi się wytłumaczyć, że źle postępują, źle robią, źle reagują. No ale to nie do wszystkich to dociera i po prostu zamykam się na kilka chwil, na długość wypalonego papierosa. No i to tyle, co miałem w tej sprawie, bo to jest najlepsze lekarstwo na złość i gniew to miłość do drugiego człowieka i dobroć. No i to wszystko. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za tę taką radę takiej cnoty cierpliwości. Słuchacz przed piosenką mówił o cierpliwości, o tym, że warto gniew przeczekać. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Do mnie, że tak powiem? Do pani. Powiem tak. powiem tak, najlepiej mówić o sobie, o własnym przykładzie, bo oceniać cudzy gniew jest trudno. Nie wiemy, jaka była irracjonalna przyczyna. Jeżeli jesteśmy świadkami, to inaczej reagujemy, tak jak ja na przykład zareagowałam wczoraj. Otóż była zapowiadana licytacja przedmiotów wykonanych przez artystów Warmii i Mazur, no i prywatnych, prawda, darczyńców na rzecz koni, ratowania koni, które idą na rzeź. Schroniska, właściwie przytuliska takiego dla kotów i psów. Ogłoszenie oczywiście w internecie. Przygotowała perfekcyjnie, naprawdę. I proszę sobie wyobrazić, zresztą w bardzo pięknym miejscu na Starym Mieście, to jest Galeria U. I proszę sobie wyobrazić, czekaliśmy godzinę, znaczy osoby, które przyszły, zaraz policzę, 2, 4, 6, 8. I po prostu, no i po prostu właściwie ta licytacja się nie odbyła. Mnie to bardzo oburzyło. Gniew przejawiał się w tym, że po prostu po godzinie wyszłam z takimi mieszanymi uczuciami, że no tak, no właściwie nic się nie stało, bo to będzie w internecie, prawda, i no co, no cierpliwości, nieprawda, dlatego że wzięłam ze sobą też te rzeczy, które chciałam podarować. No i mnie takie rozwiązanie, że będzie to w internecie, prawda, aukcja, licytacja, nie zadowala. Ludzie nie chcą się ze sobą spotykać, tak uważam. I pretekst, że boją się zarażenia, to jest po prostu nakręcanie spirali strachu, która nas obezwładnia. Bo dzwoniłam do paru koleżanek, żeby poszły też, no to dwie zapytały, czy tam będzie maskarada. Mówię, maskarada to jest Staśki w piosence, prawda? Bardzo to dobrze oddaje klimat. Nie gniewam się na tych, którzy nie przyszli, ale dziwuję się naprawdę, bo no, różne są cele do osiągnięcia, ale izolacja to izolacja taka. Samoizolacja budzi gniew i takie przerażenie i prowadzi właściwie od irytacji do depresji. To jest takie ludzkie, ale to za długo trwa. Po prostu naprawdę to wszystko za długo trwa. My już do siebie nie wrócimy tak blisko, jak byliśmy. Niektórzy boją się nawet podać ręki. No taka jestem właśnie w emocji, bo to świeża sprawa z wczorajszego wieczora. Pozdrawiam wszystkich ludzi o dobrym sercu, które się nie boi dotyku, przyjścia, spotkania innego człowieka. Jeżeli wie, po co ma przyjść. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. I zapraszamy kolejnych słuchaczy do dzielenia się swoim doświadczeniem złości, gniewu. Jest to bardzo ważne, aby o tym opowiadać, jeśli ktoś oczywiście ma taką w sobie siłę i odwagę, i żeby od siebie wzajemnie się uczyć. Lessons falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. It's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate, where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. It's what it is. It's what it is now. The garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, a Highland drum speaking a rule. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian blue. Cold on a toll gate, God knows what I do with you. It's what it is. It's what it is. Candlesticks to writing songs in a wee wee house on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. That's what it is. It's zbyt długo to trwa, ta izolacja wywołuje w nas gniew, powiedziała na antenie słuchaczka. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Halo? Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. To Trójka pod Księżycem. Rozmawiamy dzisiaj o złości, o gniewie, tych emocjach, które są w nas, ale i o tym, czego doświadczamy i spotykamy w codziennie. Jakie są pana doświadczenia? Tych doświadczeń w ostatnim okresie jest sporo. Natomiast chciałbym przytoczyć taki przykład z wczorajszego popołudnia, wieczora w zasadzie. Otóż spotkaliśmy się z grupą przyjaciół, jak co roku na przyjęciu urodzinowym naszej wspólnej koleżanki. No i wiadomo, jak w towarzystwie porusza się różnego rodzaju tematy. Już wcześniej, wiele lat wcześniej umówiliśmy się, że nie będziemy poruszać w towarzystwie tematów polityki i kościoła, bo to się różnie kończy. Natomiast no, okazuje się, że urodził się nam trzeci temat, który że tak powiem, ma naturę, zyskał naturę nieco delikatną. Otóż kwestia naszego podejścia do zabezpieczania się przed koronawirusem. Otóż luźna rozmowa i moje oświadczenie, że dzień wcześniej się zaszczepiłem po raz trzeci, bo trzecia szczepionka mi przysługiwała. To stwierdzenie i moja informacja wywołały wręcz kłótnie wśród najbliższych przyjaciół. Wyobraźmy sobie, no to jest niebywałe. Dlaczego? Początkowo pytania, a dlaczego, a czy ty w to wierzysz? A czy masz na to dowody? Jeżeli moje kontrargumenty wyglądały w ten sposób, że no być może nie mam jasnych dowodów, ale nie mam też dowodów, że ta szczepionka mi nie pomoże. Wolę spać spokojnie. Także, no nie wiem, no cała ta sytuacja zakończyła się tym, że dwoje spośród naszych przyjaciół opuściło towarzystwo z uwagi na to, że no nasłuchali się w internecie różnych informacji na temat szkodliwości szczepienia i bezsensowności zabezpieczania się w ogóle przed koronawirusem. No to taka moja krótka dygresja na temat gniewu i agresji. Mam pytanie, jak pan poradził sobie z tym gniewem i taką złością, która, tak jak rozumiem, też pana ogarnęła? Akurat w tym przypadku? No tak, w tym przypadku. W tym przypadku bo po prostu przestaliśmy o tym mówić, uspokoiliśmy się, bo nie miało to najmniejszego sensu. Natomiast na co dzień staram się o tym nie rozmawiać przede wszystkim. Chociaż może to jest błędne, bo powinno się o tym rozmawiać, powinno się tłumaczyć, powinno się jak najwięcej nagłaśniać. Natomiast obawiam się, że jest to temat w niektórych sytuacjach na tyle niepopularny, że wręcz aż niebezpieczny. No, z tego, co się słyszy w radio, w telewizji. A czy też pan podziela taką moją obserwację, że jednak teraz w tym okresie pandemii i taki wielu emocji związanych z sytuacją ogólną jest tej złości i agresji w nas, czyli w społeczeństwie więcej i czy w jakiś sposób pan to odczuwa, że jest jakieś takie podskórne napięcie, no chociażby związane właśnie z tą izolacją, o której mówiła słuchaczka przed chwilą, czy też kwestią tych noszenia maseczek, które tutaj stały się takim językiem uwagi całej tej sytuacji, bo to, co cytowałem na antenie wcześniej, że bardzo jest wiele przypadków po prostu bardzo emocjonalnych reakcji na zwrócenie uwagi. Tak, ja też to zauważam i muszę jeszcze nadmienić, że często miewam gości z zagranicy, z całej Europy generalnie i spostrzeżenia tych ludzi mnie bardzo zastanawiają. Jasno stwierdzają wszyscy, że bardzo się Polacy zmienili. Już pomińmy tą słynną, dawniejszą polską gościnność, bo tego już nie ma, ale same zachowania właśnie na ulicy, moi koledzy z Niemiec może inaczej podchodzą do kwestii zabezpieczania się. Tam po prostu, jeżeli jest nakaz czy prośba, wręcz wystarczy prośba o noszenie maseczek, zabezpieczanie się, to sprawa jest oczywista. Myśmy nie weszli tam do żadnej restauracji bez okazania paszportu covidowego, czy bez, a już nie wspomnę o maseczkach. Mój przyjaciel jest z Grecji, też bardzo, bardzo niemile zaskoczeni. Chociaż wiadomo, Grecy są luzacy, ale też ich spostrzeżenia na temat tego, co się w Polsce dzieje, są dosyć pesymistyczne, delikatnie mówiąc. Spotykamy się z tym właśnie, że w każdym markecie, we wszystkich sklepach są powywieszane ogłoszenia, że w tym sklepie, w tym lokalu obsługujemy tylko ludzi w maseczkach i ciągle przypomina się o dezynfekcji rąk. Nie ma tego nigdzie. Sami sprzedawcy tego nie respektują, wręcz nie będą też wymagać od tego, żeby kupujący czy klienci lokalu też respektowali tego typu zachowania. No tak, czyli taki rodzaj anarchizacji życia, taki rzeczywiście jakby ignorowanie niebezpieczeństwa nie tylko wobec siebie, ale także wobec innych. Bardzo panu dziękuję za tą rozmowę, za podzielenie się tymi uwagami i zapraszam też słuchających nas o kontynuowanie tego tematu, czyli gniewu i złości jako doświadczenia, które coraz częściej w tym trudnym momencie niewątpliwie naszego życia, naszej generacji widzimy. Także nasz telefon to 22 i 7 trójek. odprowadź mnie na stację. Bilet kup. Nic tu nie pomoże, policjantów stół. Walizka spakowana już stoi u drzwi. Przykro mi. Wszystkie obietnice dawno trafił szlak. Gość, którego kocham, chyba nie dość ma lat. Zabrał wszystko, lecz na nic łzy. Uwierz mi. Dziwnie być przy tobie, tak dzień za dniem. Wszystko się wydaje po prostu złym snem. Jesteś już wspomnieniem dawnych dni. Uwierz mi. W tym mieście tylko same kłopoty mam. Trójka za 7 minut. Pierwsza, mamy 22 dzień listopada. Rozmawiamy dzisiaj o tych emocjach, które no, są nierozłączne, które towarzyszą nam właściwie codziennie, o gniewie, o złości. I padły tu pytania wcześniej, czy rzeczywiście zmieniamy się jako społeczeństwo w związku z izolacją, czy jeszcze do siebie wrócimy. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jakie jest tutaj pana doświadczenie, pana myśl w tej sprawie? Takie najświeższe wspomnienie, właściwie to dzisiaj w dniu, wieczorem, po dwóch latach od wybuchu pandemii, pojechałem z rodziną do kina. No, już byłem lekko spóźniony. Jechałem samochodem na parking wielopoziomowy. Nie mogłem znaleźć miejsca. Dojechałem jakby do końca tej uliczki, więc zacząłem się wycofywać. w pewnym momencie widzę, że jakiś mężczyzna z grupy osób macha coś do mnie, jakby żebym otworzył szybę. No i oczywiście już poczułem od razu złość, irytację, gniew, też krzyczeć w tym samochodzie, że nie mam czasu na jakieś takie głupoty, ktoś jeszcze coś ode mnie chce. Ale otworzyłem okno, człowiek się uśmiecha do mnie przyjaźnie, macha ręką, mówi: proszę pana, ja będę teraz wyjeżdżał samochodem, będzie pan miał miejsce. No więc też odpowiedziałem uśmiechem, podziękowałem. Także to taki przykład, w jaki sposób pewne rzeczy wyglądają zupełnie inaczej, niż nam się wydaje, i że świat jest pełen przyjaznych ludzi i często jest to związane od naszego jakiegoś wewnętrznego nastawienia, że widzimy w człowieku kogoś, jakiegoś po prostu czy wroga, czy kogoś, kto chce nam przeszkodzić, a to nie wygląda tak. Także takie wrażenia z dzisiejszego wieczoru. Bardzo dziękujemy. To jest jakieś dla nas dzisiaj pocieszenie po takich doświadczeniach trudniejszych. Jest rzeczywiście tak, że bardzo trudno tak jednoznacznie do końca często dociec, jakie są przyczyny czyjegoś zachowania, albo jakie są też intencje. Bardzo panu dziękuję za ten telefon, za podzielenie się tym doświadczeniem i życzę panu dobrej nocy. I mamy od razu następny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę powiedzieć, jakie z kolei są pana tutaj doświadczenia związane czy z gniewem, czy ze złością, czy są to doświadczenia pana własnych odczuć, czy też doświadczył ich pan od innych osób? Pewnie to jest tak, że właśnie wysłuchałem dwóch rozmów pana przed i teraz pana. I tak z jednej strony zastanawiam się, czy inni są gorsi, czy ja też takie coś mam. Ale wróciłem właśnie z pracy, jestem dodatkowo DJ-em i prowadzę imprezy dla różnych ludzi. Dzisiaj prowadziłem dla starszych osób. I często mam tak, że się muszę opanować, bo jeszcze nie zaczynam puszczać muzyki, a już na tej imprezie jest więcej DJ-ów niż ja sam, mi się wydaje, bo każdy chce utwór dla siebie i jeżeli człowiekowi nie puścimy tego utworu, który on sobie zamówił, to od razu skacze do nas, czyli do tych prowadzących imprezy. I tak się zastanawiam, jak tak można? Czasami właśnie mam wrażenie, że ze złości coś powiem. Proszę pana, ja dopiero zaczynam. Czasami robię to łagodnie i sam nie wiem, co jest lepsze. Ale teraz słuchając tego pana, który właśnie mówi, że to miejsce parkingowe, ktoś mu powiedział. Też mam tak, że czasami człowiek taki jedzie gdzieś, czy tym samochodem, czy idzie, od razu czuje złość do drugiego człowieka, a powinien na spokojnie to brać. I ja teraz te właśnie to moją pracę traktuję tak, że jak ktoś mi tak mówi, słucham i myślę, Boże, wytrzymam przecież. Za chwilę puszczę ten utwór. Czy to będzie za minutę, za dwie? Tylko, że człowiek tak się stara walczyć z tym, żeby tej złości nie powiedzieć, a jeszcze najgorzej, jak jeszcze ja mam mówić przez mikrofon, czyli automatycznie przenosi się to na moją tonację głosu. Gdy mam tą złość, ja czuję, że zaczynam nie pracować tak, jakbym chciał. A gdy jest coś, sprawia nam przyjemność, to wszystko nam wychodzi. Ale też nawiązuje do tego, jak ten pan przed rozmawiał. Tak. Z tymi, co chodzi o to, że rozmawiał z przyjaciółmi. Tak. I zaczyna być ta kłótnia. My, najgorsze to jest to, że w tym świecie to jest tak, że każdemu się wydaje, że ma tą rację. My wszyscy mamy rację. Ale czasami tego drugiego człowieka trzeba wysłuchać. A my nie potrafimy słuchać drugiego człowieka. Nawet tego przyjaciela, który ma inne zdanie, czy nawet ja dzisiaj wysłuchać tej osoby, która chciała jakiś utwór, pewnie który go gdzieś słyszała w dzieciństwie, a on nagle jej się przypomniał i ona chce ten utwór. ja staram się tą osobę wysłuchać, ale czasami myślę, nie teraz, nie teraz. Ten utwór nie mogę teraz puścić, chcą inni, tam tańczą. Ja ten utwór puszczę, ale nie, ta złość widzę po tej osobie, że to musi być teraz, w tej sekundzie. Nawet ten utwór znaleźć, to nie jest takie proste. No właśnie, tutaj właściwie wydaje się, że kwestia, to mówimy o zabawie, mówimy o jakimś miłym spędzaniu czasu, a wywołuje to takie emocje, a jakiś taki rodzaj rzeczywiście licytacji i ambicji. No, mogą być różne powody, ktoś może obiecać.